na 9 miesięcy 1939 roku. Opowiemy o narodzinach wojny. 1 dnia września o 15:00. Zapraszam, Michał Matus. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 sierpnia i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej PiS prosi wyborców o pomoc finansową. 6-letnia dziewczynka znaleziona w oknie życia w Warszawie. Policja już znalazła jej rodziców. Ostatni weekend letniego wypoczynku. Na drogach możemy spodziewać się większego ruchu. Prawo i Sprawiedliwość prosi wyborców o pomoc finansową. Jednocześnie władze PiS zobowiązały do wpłat na rzecz partii parlamentarzystów i eurodeputowanych. To pokłosie decyzji PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego ugrupowania. Od września każdy poseł i senator będzie musiał co miesiąc przelać na konto partii 1000 zł. W przypadku eurodeputowanych zobowiązanie wyniesie 5 tysięcy. Partia prosi też o darowizny finansowe ze strony sympatyków. Apeluje o to prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do wszystkich polskich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli, nawet niewielkie sumy, nawet typu 10 zł. W ten sposób PiS chce zasypać dziurę w kasie partii, jaka powstała po decyzji PKW. Środki mają pomóc w prowadzeniu kampanii prezydenckiej. Od decyzji PKW zamierza odwołać się do sądu. Wiary w to, że subwencje uda się uzyskać, nie ma jednak nawet u prezesa Kaczyńskiego. Sądzimy, że po prostu zostaną nam całkowicie odebrane. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Premier Donald Tusk uważa, że decyzja Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości nie była zaskoczeniem. Przyznał też, że oglądał ogłoszenie tej decyzji w telewizji. Mam wrażenie, że ci, którzy podjęli tę decyzję, mieli na twarzach wymalowane poczucie ulgi, że sprostali wymogom praworządności. I tak widać było, że chyba kamień serca im spadł. Natomiast ci, którzy chronili interesy PiS-u swoją postawą, obiektywnie, chyba się wstydzili tego, co robią. Ale to jest takie moje ludzkie wrażenie. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS z ostatnich wyborów. Zakwestionowano wydatki na ponad 3 600 000 zł. W związku z tym PiS może stracić subwencję do końca kadencji. W Gdańsku odbędzie się seria uroczystości w ramach 44. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Większość z nich będzie miała miejsce w Europejskim Centrum Solidarności, jak również na terenie miejscowej stoczni. Uczestniczyć w nich będą władze państwowe, samorządowe, opozycjoniści i mieszkańcy Wybrzeża. Obchody w Europejskim Centrum Solidarności rozpocznie spotkanie bohaterek i bohaterów sierpnia 80. W dyskusji uczestniczyć będzie jeden ze współorganizatorów strajków i współautor 21 postulatów związkowców, Bogdan Borusewicz. Kierowaliśmy strajkiem i potem tworzyliśmy ruch Solidarność, kierowaliśmy tym ruchem. A potem był stan wojenny do 89 roku, mieliśmy wpływ i myślę, że to wyszło dobrze dla Polski i dla Europy. Jak co roku w południe odbędzie się rytualne ozdabianie i otwarcie stoczniowej bramy numer 2, z której ogłoszono podpisanie porozumień sierpniowych. Następnie planowane jest odsłonięcie pomnika jednego z sygnatariuszy porozumień, Lecha Bądkowskiego. W spotkaniu zarządu Gdańskiej Solidarności udział weźmie z kolei prezydent Andrzej Duda, natomiast miejski ratusz odwiedzić ma rząd na czele z premierem Donaldem Tuskiem. Michał Fedusio, Polskie Radio. 6-letnia dziewczynka w oknie życia w Warszawie. Funkcjonariusze informacje o dziecku w oknie życia otrzymali w czwartek późnym wieczorem. Na miejsce pojechał patrol, mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Policjanci po chwili zjawili się na miejscu. Dziewczynka, okazało się, że ma 6 lat, była zadbana w stanie dobrym, została przebadana przez zespół ratownictwa medycznego. Dziewczynka trafiła do placówki opiekuńczej, została udzielona jej pomoc. Funkcjonariusze szybko uzyskali także informacje dotyczące rodziców dziecka, dodaje Jakub Pacyniak. Ustaliliśmy rodziców tej 6-latki. Jak się okazało, ojciec dziewczynki był poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności. Okno życia przy ulicy Chorzej w Warszawie funkcjonuje od 2008 roku. Od tego czasu pozostawiano tam 22 dzieci. Policja apeluje o rozsądek podczas powrotów z wakacji. To ostatni weekend letniego wypoczynku i na drogach możemy spodziewać się większego ruchu. Jak mówi Adam Pływacz ze Śląskiej Drogówki, bezpieczeństwo powracających pilnować będą zwiększone patrole policji. Jedźmy trzeźwo, nie śpieszmy się. Korzystajmy z pasów bezpieczeństwa oraz gdy sytuacja tego wymaga, z fotelików bezpieczeństwa dla dzieci. A policjanci przypominają, że łamanie zakazu wyprzedzania na dwupasmowych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych przez pojazdy powyżej 3,5 tony wiąże się z wysokimi mandatami i punktami karnymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, tam około 31 stopni Celsjusza, a w centrum ma być od 24 do 26. Najchłodniej na północy, tam 21-22 stopnie Celsjusza, w samej strefie brzegowej od 19 do 22 stopni. Zachmurzenie będzie mało i umiarkowane, przeważnie na północy i zachodzie, na pozostałym obszarze tych chmur może być odrobinę więcej, a na południowym wschodzie, tam gdzie najgoręcej, będą pojawiały się też burze. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. No ja zawsze myślałam, że zostanę generałem i komendantem głównym w polskiej policji. O tym marzyłam. Dziś gościem śniadania bez polityki będzie posłanka trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, Magdalena Sroka. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Michał Kowarski. Przy telefonach czuwać będzie Stanisław Perzyna. Michał Matus, kłaniamy się. Otwieram oficjalnie ostatni sierpniowy weekend. Zaczynamy z Red Hot Chili Peppers. Z tej bardziej nostalgicznie brzmiącej strony. The shed is a lonely view, and with the birds the shed is a lonely view, and push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, falling all over myself to lift your heart and taste your heel, cause with the birds the shed is a lonely view, and with the birds the shed is a lonely view. Trójka. Już 10 minut po godzinie 6. Na ten ostatni poranek sierpnia, z trudem to przechodzi przez gardło. Na ten ostatni poranek sierpnia przygotowaliśmy dla Państwa opowieść o konflikcie pomiędzy Donaldem Trumpem i zespołem ABBA. Były i być może przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych wykorzystał utwór tej grupy podczas swojego wiecu. Spotkał się z ostrą odpowiedzią i o tym już za moment. Parę słów padnie na pewno też o zaczynającej się w poniedziałek szkole. Z perspektywy mieszkających w Polsce Ukraińców, którzy są w tym roku objęci szkolnym obowiązkiem. Czyli jeśli w ostatnim roku uczyli się wyłącznie zdalnie w szkole ukraińskiej, to w tym roku będą musieli też chodzić do polskiej szkoły. Spora to dla nich zmiana na pewno. Pomówimy też o tym, ile kosztują sportowe pasje naszych dzieci. Jak aplikacja może zastąpić logopedę? Spytamy, dlaczego trolejbusy nie są powszechnym środkiem zielonego transportu miejskiego. I spytam Państwa, i pytam już teraz, o to, co można znaleźć w biurach rzeczy znalezionych i co Państwo zgubili w pociągu, tramwaju, na dworcu. 22,7 trójek. Proszę się podzielić tymi historiami. Dodatkowe punkty chwały przyznaję tym, którzy opowiedzą o tym, co zgubili lub znaleźli w trolejbusie. Bo dziś mija 19 lat, od kiedy zlikwidowano ostatnie trolejbusowe linie w stolicy. Oczywiście dzwonić można też w każdej innej sprawie, ale rzeczy znalezione i zgubione mają pierwszeństwo. 22,7 trójek. Ja mam na swoim koncie długaśną listę zgubionych rzeczy. Zbierałem też historię w redakcji i mam parę perełek, ale najpierw czekam na historię od Państwa. 22,7 trójek. A to Michael Kiwanuka i Floating Parade. Can't be stronger than life itself. We can be solid, but hardly make a dent. So I'll be a full-on child. Keep talking about how pots don't melt. Well, we don't belong in this hard luck hand with them. So we my mother says, don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign, and I'll that floating parade. Don't Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podobno Bóg wie o nas wszystko. Podobno policzył wszystkie włosy nam na głowach. I tak do głowy dziś mi przyszło, że chyba na mojej to się uczy odejmować. Patrzę na poduszkę rano, i co dzień widzę, jak ubywa mnie po troszku. Uno, due, tre, quattro. Tak sobie siedzę i liczę po włosku. Wolałbym hiszpańskie geny, włosy Artety albo Pujola. A może mam hiszpańskie geny i włosy Iniesty, a czeka mnie Guardiola. Dlatego Olga cię przepraszam, wiem, że kłótnie ze mną to czasem bywa horror. No ale gdybyś tak łysiała, też byś dzieliła każdy włos na czworo. Więc robię własny szampon, a co z nazwą? Mam ją, Campos. Po nim włosy nie wypadną, nie wiem jak to, ale obiecać wartość. Campos, po co Jerzyk, jak możesz mieć afro? Campos, szkoda, że nie dożył tego Samson. Zrobię własny szampon, a co z nazwą? Mam ją, Campos. Po nim włosy nie wypadną, nie wiem jak to, ale obiecać warto. Będą mocne i gęste, po tym szamponie ułożone idealnie. Może go nazwę tata w ministerstwie, bo czego byś nie zrobił, włos z głowy ci nie spadnie. W pogawędki jestem kiepski, więc jak już będę znany w przemyśle włosowym, to może otworzę salon fryzjerski i będę w nim zatrudniał wyłącznie niemowy. Lecz głowy nie dam za to, biznes na włosach, co ty nie ma łatwo. Nie zaufam włosom, co by się nie działo, widzę na skroniach, co zrobić mnie na szaro. Więc robię własny szampon, a co z nazwą? Mam ją, Campos. Po nim włosy nie wypadną, nie wiem jak to, ale obiecać warto. Campos, po co Jerzyk, jak możesz mieć afro? Campos, szkoda, że nie dożył tego Samson. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:17, a my już teraz zajmiemy się amerykańską kampanią prezydencką i tym, co ją łączy z zespołami takimi jak Foo Fighters, Rolling Stones czy ABBA. Jakie są związki z polityką takich artystów jak Beyoncé, Adele czy Celine Dion? Wszyscy oni powiedzieli nie dla wykorzystywania ich utworów podczas wieców Donalda Trumpa. Szczegóły zna nasz człowiek na Florydzie, Jan Pachlowski. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. To jest bardzo ważny temat, na właśnie temat ten bardzo rozpisują się najważniejsze tutaj amerykańskie środki masowego przekazu, od telewizji CNN po ABC po Fox News. I warto tutaj cofnąć się do tutaj końca lipca, bo wtedy, dzień dokładnie po tym, to było w lipcu, jak prezydent Joe Biden wycofał się z wyścigu prezydenckiego i poparł Kamalę Harris, aby została kandydatką demokratów na prezydenta, Beyoncé dała obecnej wiceprezydent swoje pozwolenie na użycie piosenki Freedom jako oficjalnej piosenki kampanii. Co ciekawe, wydaje się to mało prawdopodobne, ale tak się właśnie stało. Sztab kandydatów republikanów puścił tę samą piosenkę Beyoncé jako tło niedawnego filmu w mediach społecznościowych, aby zaprezentować Donalda Trumpa. Na wiecach byłego prezydenta bez zgody artystów wykorzystywane były między innymi takie utwory. Posłuchajmy. Od Celine Dion, Foo Fighters, rzeczywiście po też Bruce'a Springsteena, Abbe, między innymi też majątek Prince'a, wielu artystów na przestrzeni nie tylko ostatnich miesięcy, ale także lat sprzeciwiało się wykorzystywania ich muzyki przez sztab wyborczy Donalda Trumpa. Jednak w zależności od tego, jak i gdzie ich muzyka jest wykorzystywana, muzycy mogą mieć podstawę do podjęcia działań wykraczających poza właśnie krytykę według tutaj ekspertów prawnych. W przypadku Beyoncé nie był to tylko post w mediach społecznościowych. Kampania tutaj Donalda Trumpa również wykorzystywała jej muzykę podczas co najmniej jednego wiecu tego lata, mimo że też przypominamy Państwu to, Beyoncé poparła tutaj w 2020 roku oficjalnie Joe Bidena i Kamalę Harris w przypadku tego ostatniego wyścigu o Biały Dom i jest też zdeklarowaną zwolenniczką demokratów. Na wiecu Donalda Trumpa i J.D. Vance'a w Montanie wyemitowano nagranie, na którym Celine Dion wykonywała piosenkę z Titanica z 1997 roku i na przykład w oświadczeniu na portalu X wytwórnia płytowa Sony Music Canada oraz tutaj sztab piosenkarki poinformowali, że użycie utworu było nieprawne. W żaden sposób takie wykorzystywanie nie jest autoryzowane, a Celine Dion nie popiera takiego działania. Czytaliśmy wówczas na portalu X i też tutaj warto podkreślić, że w przeszłości takie same stanowisko zajmowały zespoły Rolling Stones, Adele czy też Neil Young. A w 2018 roku podczas wiecu byłego prezydenta z głośników wybrzmiała piosenka Rihanny, Don't Stop the Music. I komentując całą sprawę, Rihanna podkreśliła, że ani ona, ani nikt z jej ludzi nie znalazłby się nawet w pobliżu tych tragicznych zgromadzeń. Tak to dosłownie zostało określone w przypadku wieców Donalda Trumpa. Na podsumowanie, jak to wygląda prawnie. Udzielenie licencji na muzykę i uzyskiwanie praw i zezwoleń to wiadomo, kosztowny, skomplikowany i pełen sporów biznes. Studia filmowe regulują płacę setki tysięcy dolarów za uzyskanie praw do pojedynczej piosenki, podczas gdy marki na przykład poszczególne mogą zapłacić miliony za powtarzanie melodii w reklamach, aby pomóc sprzedać dany produkt. I tutaj kampanie polityczne nie są wyjątkiem. Jednak sami artyści, będąc poza negocjacjami, gdy nawet ich piosenka zostanie sprzedana, między innymi na przykład sztabowi któregoś z kandydatów, mają też prawo się sprzeciwić. Nawet jeśli licencja zostanie uzyskana, artyści mogą powiedzieć nie przez wykorzystywanie tutaj ich twórczości przez poszczególne kampanie polityczne, przez sztaby wyborcze i tak dalej, ale właśnie tutaj sztaby wyborcze mogą odwołać się do sądów i takie procesy, jak Państwo widzą w Stanach Zjednoczonych, mogą trwać wiele lat, a ich rezultat bardzo trudno przewidzieć. Natomiast to wiemy oficjalnie, wielu artystów, sporo ich wymieniliśmy, powiedziało nie i nie życzą sobie, aby Donald Trump wykorzystywał ich utwory, a też warto podkreślić, że tym najważniejszym artystom, a przede wszystkim temu światu Hollywood filmowemu zdecydowanie bliżej zawsze było i dalej jest do kandydatów demokratów. Jan Pachlowski, prosto z Florydy, dziękuję pięknie. Ja tak sobie myślę, dziękuję, że ta piosenka z Titanica pasuje odrobinę do tego, co się dzieje z poparciem Trumpa po zmianie kandydata Partii Demokratycznej. Zastanawiałem się nad tym, jak muzycznie spuentować tę bitwę Donalda Trumpa z zespołem ABBA na przykład i prawie spudłowałem, ale się nie przyznam. Skoro jednak w Stanach Zjednoczonych sytuacja przedwyborcza, ABBA o tym, co będzie działo się po wyborach, The Winner Takes It All, bo ten Titanic całkiem sprawnie jeszcze płynie. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. some race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it all. So the winner takes it all. And the loser has to fall. Już prawie 6.30, półtorej minuty jeszcze zostało. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę telefon 22 7 3. Proszę dzwonić z informacjami o różnych zgubionych rzeczach. Może przez te wakacje, których właśnie ostatnie dni trwają, zdarzyło się Państwu coś zgubić? Proszę nam o tej historii opowiedzieć. 22 7 3. My dzisiaj będziemy mówili o tym, co w biurach rzeczy znalezionych jednego z polskich przewoźników kolejowych się znalazło, a był tam między innymi saksofon. O tym co więcej jeszcze się tam pojawiło, opowiemy. Ja też przeszedłem się po redakcji i popytałem, co mamy wśród tych naszych zgubionych rzeczy. Anna Dudzińska opowiedziała mi historię swojej zguby. Ja zgubiłam kiedyś lalkę Monchichi. To była małpeczka, którą dostałam od mojej cioci z Niemiec w paczkach, które się przysyłało w latach 90. I ona była największym osiągnięciem, jaki wtedy miałam. Wśród kolekcji wszystkich moich zabawek była ukochaną moją. I zostawiłam ją kiedyś, uwaga, w kościele na lekcję religii. Nie odnalazła się? Nigdy. No może inne dziecko, tak się pocieszam, że się bawiło tak samo jak ja tą laleczką, małpeczką. A państwo mają jakąś zgubę na swoim koncie, którą chcieliby się z nami podzielić? 22 i 7 trójek. Może się znajdzie, może ktoś znalazł. Proszę informować. Nothing but Thieves, Trip Switch w Trójce na rozbudzenie o 6.33, 31 sierpnia w sobotę. Ja przypominam telefon 227 trójek, proszę opowiadać o zgubionych rzeczach. Punkty dodatkowe są za rzeczy zgubione w trolejbusach. Z trolejbusów bardzo często w tym Lublinie korzystałem. Do dzisiaj przecież istnieje. Te linie się tak już rozbudowały. Podwoiły się chyba z tego, co ja pamiętam z młodości, długość tych linii. A co do zgubionych rzeczy, no to raz w życiu w trolejbusie zgubiłem parasolkę. A tak poza tym, bez żadnej rewelacji. Nic ciekawego nie znalazłem, nic ciekawego nie zgubiłem. A w biurach rzeczy znalezionych jednego z polskich przewoźników można było w tym roku znaleźć dywan, który ktoś zostawił i się po niego z powrotem nie zgłosił. Jeżeli państwo mają jakieś swoje ciekawe zguby albo zdobycze, 227 trójek, proszę dzwonić. A teraz proszę słuchać utworu Kaśki Sochackiej Zdjęcia. Nowość w pierwszej trójce na czwartym miejscu we wczorajszym notowaniu. Dzisiaj w końcu przyjrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Musiałaś To był utwór Zdjęcia Kaśki Sochackiej, czwarte miejsce we wczorajszym notowaniu pierwszej trójki. Głosować można na naszej stronie internetowej trójkapolskieradio.pl. A już teraz na 23 minuty przed godziną 7 opowiemy o tym, jak Ministerstwo Edukacji jest przygotowane do tego, że od 1, a właściwie od 2 września, czyli od najbliższego poniedziałku, również dzieci z Ukrainy przebywające w Polsce są objęte obowiązkiem szkolnym. Sytuacji przyjrzał się Jacek Frenzel. 2 września, początek szkoły, to czas, kiedy do szkół polskich pójdą dzieci ukraińskie. Dzieci ukraińskie już chodziły wcześniej do szkoły, natomiast teraz jest nowe otwarcie. Jak szkoła polska przygotowana jest na tak liczną reprezentację dzieci ukraińskich w szkołach? To nowe otwarcie polega na tym, że wprowadzamy obowiązek szkolny dla dzieci ukraińskich. Co więcej, on jest połączony z pobieraniem zasiłku 800+. Joanna Mucha, wiceministra edukacji narodowej. Co oznacza, że do polskiej szkoły według naszych szacunków dojdzie między 60 a 80 tysięcy dzieci ukraińskich, które do tej pory funkcjonowały w systemie online, ukraińskim. To jest duża zmiana. Samorządy są na nie przygotowane, bo pracujemy naprawdę od samego początku wejścia do ministerstwa, żeby przygotować tę zmianę. Obecna polska szkoła nie jest przygotowana do przyjęcia tak dużej liczby osób mówiących w obcym języku, nie będących przez parę lat w systemie edukacji. Eugeniusz Biłonoszko, ukraiński nauczyciel, wykładowca akademicki i dziennikarz. Będą spore wyzwania, spore problemy. Jeżeli rodzice nie mówią płynnie po polsku, a uczeń słabo mówi po polsku, no to w jaki sposób pani psycholog albo pani od matematyki może dogadać się, wesprzeć takiego ucznia. To będą tysiące trudnych sytuacji polegających na tym, że na przykład dziecko, które już było w polskiej szkole i teraz ma wrócić do tej polskiej szkoły. Przecież ono z jakiegoś powodu z tej szkoły uciekło. Teraz będzie musiało wrócić, będzie musiało zmierzyć się z tymi wszystkimi problemami, które miało te 2 lata temu czy 1,5 roku temu. To na pewno jest proces, który jest wymagający, ale jesteśmy naprawdę przygotowani. Dużym ułatwieniem jest to, że język polski, język ukraiński są z tej samej rodziny językowej i są do siebie zbliżone. Szymon Leper, nauczyciel historii języka angielskiego, 5 liceum ogólnokształcące w Gdyni. To jest duże ułatwienie, ale niemniej trzeba poważnie podejść do problemu komunikacyjnego, który występuje. I tutaj asystenci międzykulturowi oraz nauczyciele, szczególnie ci, którzy są nauczycielami języka polskiego dla osób obcojęzycznych, są naprawdę niezwykle istotni. Co jest ważnym krokiem, dlatego że to już 4 lata te dzieci były online, zaczynając od COVID-u. Mirosława Keryk, prezes Fundacji Ukraiński Dom. To jest ważne, ale też jest dużym wyzwaniem, jak i dla dzieci, tak i dla szkół. Dlatego, że my teraz faktycznie nie wiemy i też wiem, że nauczyciele nie wiedzą i są obawy też w szkołach i w dyrekcji, jaki poziom mają te dzieci samej wiedzy nawet, a nie mówimy też o poziomie języka polskiego. I boję się, że tutaj jeszcze i szkoła polska i nauczyciele mimo dobrej chęci mogą być niegotowe do takiej grupy dzieci. Te, które rzeczywiście nie znają w ogóle języka polskiego, prawdopodobnie szkoła, samorząd zaproponuje im wejście do tak zwanego oddziału przygotowawczego. Będziemy proponowali dodatkowe zajęcia integrujące. Polska szkoła jest i będzie coraz bardziej wielokulturowa. Musimy się na to przygotować, musimy nauczyć się funkcjonowania w tej wielokulturowości po to, żeby po prostu funkcjonować w szybko zmieniającym się świecie. Polska szkoła staje się coraz bardziej szkołą otwartą, szkołą, która jest tolerancyjna, szkołą, która jest w stanie zaakceptować wszystkich uczniów i uczennice, niezależnie od tego, kim oni są, skąd pochodzą, jakie poglądy się w tych młodych głowach kształtują. No ale ten proces takiej adaptacji jest po prostu czymś trudnym. To oznacza, że musimy wszyscy wspólnie skupić się na tym, aby to wejście uczniów ukraińskich do systemu było w miarę możliwości bezproblemowe dla nich, bo to oznacza stabilizację tej sytuacji w danej placówce. No i kolejny element, bardzo ważny, pieniądze. Udało nam się pozyskać bardzo duży grant europejski. Będziemy w stanie zaoferować bardzo dużą pomoc dla samorządów, dla nauczycieli. To będą i szkolenia, i dofinansowanie do zatrudnienia asystentów międzykulturowych i różnego rodzaju wsparcie psychologiczne udzielane przez psychologów ukraińskich. To bardzo ważne. Taki mechanizm wsparcia dla uczniów i dla nauczycieli jest kluczowy. Nowy rok szkolny w polskich szkołach rozpocznie około 80 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy. Trzeba przyznać, że mamy wyjątkowo trudne czasy dla nauczycieli. W ostatnich latach pandemia, olbrzymia liczba dzieci z Ukrainy, wyzwanie za wyzwaniem. Siły dużo życzę na nowy rok szkolny. Za 15 minut będzie godzina 7, tu trójka. 22,7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać o zgubionych i znalezionych rzeczach. Pozdrawiam z upalnych Włoch, już upalnych o tej porze. Zdarzyła mi się taka sytuacja związana z rzeczami zgubionymi, że kiedyś razem z kolegami parę ładnych lat temu graliśmy koncert w Domu Kultury w Kętrzynie. Potem spędziliśmy noc w hotelu i kiedy wróciłem do domu, okazało się, że zostawiłem w tym hotelu buty. Te, w których występowałem, nie te, w których przyjechałem oczywiście. I jakże wielkim było moje zdziwienie, kiedy mniej więcej rok później znowu pojawiliśmy się w tym samym Kętrzynie i w tym samym hotelu i pani recepcjonistka mi te buty po roku oddała. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że po roku w tym samym hotelu pan recepcjonista miał na sobie tamte buty. Ale historia też bardzo ładna, bardzo piękna. Jeżeli państwo mają jakieś historie ze zgubionymi rzeczami i nieodnalezionymi, albo takimi, które udało się odzyskać, to proszę dzwonić. 22,7 trójek. I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. Don't feel bad. in the city. You despise and wait for the day when you come riding all by. Seems so hard just to be. If it matters, in the city that you lie. Za 10 minut siódma. W Trójce już teraz chwila uważności dla wszystkich słuchających. Olga Pogorzelska szukała zachwytów nad zapachem ostatnich dni sierpnia. Jaki zapach mają ostatnie dni wakacji dla pani? Ostatnie promienie słońca na skórze rozgrzanej, woda i przekwitające kwiaty. Lawenda. Jak wanilia, może kokos, tak przyjemnie. Może jak lody truskawkowe. Zapach takiej trawy i różne właśnie kwiaty, jak chodzę gdzieś. Cytryna. Świeża. Zawsze pozytywnie myślę, jak myślę o cytrynie, to zawsze jest wszystko dobrze. Dzisiaj mają zapach pistacji. Las, zdecydowanie. Byłem w lesie na Litwie, domek w zupełnym lesie w głuszy. Czosnek. My jesteśmy z Niemczech, robimy takie tour przez całą Polskę i w Polsku każda kiełbasa, wszystko było z czosnkiem, dlatego nam się kojarzy Polska aż do teraz z czosnkiem. Ostatnie dni wakacji, to teraz pachną taką, właśnie tutaj rozpylają nad Wisłą wodę i to jest super, że to tak pięknie pachnie trochę wilgocią, bo jest nam strasznie gorąco. No tak, ogólnie to szkoda, że się już wakacje kończą, więc ten zapach na pewno nie będzie słodki. Takie nieskończoności. Jeszcze by się przydało, żeby były te wakacje. Nostalgii. To jest zapach ostatnich dni wakacji. Teraz mam nowe perfumy i to jest mój zapach ostatnich dni wakacji. Będą mi się kojarzyły z tym czasem. Jestem ze wsi, więc dla mnie na pewno ostatnie dni wakacji pachną jak moja działka, zbiory, jakieś owoce, warzywa ostatnie, kawa z mamą. O tak, to na pewno to jest to. Ostatni zapach wakacji, dzisiejszy wyjazd, bo przyjechaliśmy do Warszawy. Dlatego też taki prezent sobie zrobiliśmy na koniec wakacji. No i taki smak wakacji to dzisiejsza piękna, ładna pogoda, 35 stopni, można jeszcze korzystać. No i w sumie jeszcze weekend został, więc trzeba wykorzystać ostatnie godziny. No a już potem wrócić do swojej rutyny i dalej jakoś kontynuować naukę. Fizyczne zapachy? Pewnie zapach. Kwiaty kwitnące. Tak, tak.

Tak, o Hemingway, o ucieczce do Warszawy kończącej wakacje. Dla niego to powrót, inni do Warszawy na wakacje mogą jechać, na ostatni weekend sierpnia na przykład. Tak a propos jedynej warszawskiej linii trolejbusowej, którą doskonale pamiętam, numer 51, to pamiętam jak w 1988 roku jechaliśmy z klasą do teatru do Warszawy i siedząc z kolegą z tyłu, tak kolega jak patrzy obok fotela, patrzy, mówi, ty, stuwa. Ja mówię, chyba żartujesz. Mi nie. I wyciągnął prawdziwe 100 zł z Baryńskim, bo takie wtedy pieniądze były. No, ucieszyło nas to niemożebnie i pieniądze zostały potem zbożnie wykorzystane. Zapach stówy znalezionej w autobusie też może być zapachem ostatnich dni sierpnia. Czemu nie? A jeśli Państwo mają jakieś historie zgubionych i znalezionych przedmiotów, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Autopromocja. W niedzielę po 20 na naszej antenie Oszustwo. Uspokajam, taki tytuł nosi najnowsza, właśnie ukazująca się w Polsce powieść jednej z najważniejszych i najpopularniejszych pisarek współczesnych. Hello, this is Zadie Smith speaking from London, talking to Trójka Polish Radio. O tym, jak i dlaczego napisała powieść wiktoriańską, jednocześnie niebywale współczesną, Zadie Smith opowie we wszystkich książkach świata. W niedzielę po 20. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Aktywny rodzic to najnowszy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O wyjaśnienie szczegółów poprosiliśmy ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Wiemy, że łączenie... Wprowadzamy nowy program Aktywny Rodzic, aby wspierać rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Rodzina i praca mogą iść w parze. Złóż wniosek już 1 października. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Aktywny Rodzic.